Tego raty 0% i przez pół roku nie płacisz. RRSO 0%. Żegnamy reklamy. Program Trzeci Polskiego Radia. Czwartek, 22 kwietnia, jest 22. Serwis Trójki, Anna Zaleśna-Sewera. Dobre wieści od ministra zdrowia. Trzecia fala pandemii słabnie, pisze Adam Niedzielski. Lepsza sytuacja również we Francji. Od maja znoszenie narodowej kwarantanny. Na Podkarpaciu powstaną 3 obwodnice. Zapewniono już środki na ich realizację. Z całą pewnością można już powiedzieć, że trzecia fala pandemii słabnie, choć liczba zgonów nadal jest na wysokim poziomie, ocenia minister zdrowia. Adam Niedzielski napisał na portalu społecznościowym, że szczyty trzeciej fali dla zakażeń, hospitalizacji i zgonów następowały po sobie w odstępach około tygodnia. Trzecia fala słabnie we wszystkich 3 zakresach, poinformował minister. Ostatniej doby wykryto 12 700 nowych przypadków zakażeń koronawirusem, blisko 700 osób zmarło. W szpitalach przebywa 29 000 800 chorych, pod respiratorami ponad 3200. W województwie zachodniopomorskim przybyło punktów szczepień przeciw COVID-19. To 12 lokalizacji, m.in. szpitale w Drawsku Pomorskim, Białogardzie, Złocieńcu i Połczynie Zdroju, Ośrodek Kultury w Karlinie oraz Multimedialne Centrum Eureka w Świeszynie. Wszystko jest przygotowane, a dodatkowo rusza akcja informacyjna, mówi wójt Świeszyna Ewa Korczak. Trzeba się szczepić. Świadomość musi być taka, że mamy być zdrowi i się spotykać, żeby to życie powróciło do normalności. W województwie zachodniopomorskim powstanie co najmniej 28 powszechnych punktów szczepień. Francuski rząd poinformował, że sytuacja epidemiczna w kraju się polepsza. Znoszenie narodowej kwarantanny obowiązującej od końca marca rozpocznie się w maju. Wcześniej Francja wznowi zajęcia w szkołach. Placówki oświaty są zamknięte od 3 tygodni. Francuski premier Jean Castex poinformował, że zakaz poruszania się dalej niż 10 km od miejsca zamieszkania zostanie zniesiony 3 maja. Kolejny etap luzowania obostrzeń nastąpi 2 tygodnie później i będzie dotyczył instytucji kultury, restauracji i sklepów. Sytuacja epidemiczna polepsza się. Epidemia cofa się w 80% departamentów. Szczyt trzeciej fali wydaje się być już za nami, oświadczył szef francuskiego rządu. Premier potwierdził, że od poniedziałku wznowione zostaną zajęcia szkolne. W przedszkolach i szkołach podstawowych będą się one odbywały w trybie stacjonarnym i w zaostrzonym reżimie sanitarnym. Zajęcia dla licealistów i gimnazjalistów będą prowadzone zdalnie do 3 maja. Francuski rząd ogłosił również, że od soboty pasażerowie przylatujący z Ameryki Południowej, Indii i RPA będą musieli poddać się obowiązkowej 10-dniowej kwarantannie. Władze chcą tym sposobem ograniczyć ryzyko transmisji indyjskiej i brazylijskiej mutacji SARS-CoV-2, bardziej agresywnych i odpornych na szczepionkę. Paryż, Stefan Folzer, Polskie Radio. Francja notuje codziennie średnio o 32 tysiące nowych zakażeń koronawirusem i 300 śmiertelnych przypadków. Na Podkarpaciu powstaną 3 obwodnice – Brzostka i Kołaczyc, Jasła oraz Pilzna. Ministerstwo Infrastruktury zatwierdziło plan finansowy dla tych inwestycji, co oznacza, że mają one zapewnione środki na realizację. Jak mówi wiceminister infrastruktury Rafał Weber, przetargi zostaną ogłoszone za 2 lata. Od dzisiaj te inwestycje będą miały zabezpieczone finansowanie. W 2023 roku Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad ogłosi przetarg na budowę, na realizację tych 3 zadań inwestycyjnych. W sumie na Podkarpaciu w ramach programu budowy 100 obwodnic zaplanowano 8 inwestycji. Zimno, deszczowo, a do tego wietrznie. Kwiecień nas nie rozpieszcza. Taka pogoda to efekt frontu atmosferycznego, który przemieszcza się nad Polską. Jutro, jak mówi rzecznik IMGW Grzegorz Walijewski, nad zachodnią częścią kraju będzie więcej słońca, jednak odczuwalna temperatura nadal będzie niska. Co prawda na zachodzie kraju będzie dużo więcej słońca i tam wyższa temperatura, bo około 10-12 stopni. Pozostała część kraju około 8-9, nad morzem 6-7 stopni. W zachodniej części będzie bardzo silny wiatr, wiejący stale z porywami do 70 km na godzinę, ale w związku z tym, że on będzie taki odczuwalny, to ta temperatura, mimo że dwucyfrowa, będzie zdecydowanie niższa. Według synoptyków krótkie ocieplenie w Polsce spodziewane jest we wtorek po południu. Później do kolejnego czwartku temperatura znów spadnie oraz pojawią się opady. To był Serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. Czas teraz na prognozę na najbliższe godziny. W nocy zachmurzenie na ogół umiarkowane, miejscami przelotne opady deszczu na północy oraz w rejonach podgórskich, także deszczu ze śniegiem i śniegu. Temperatura minimalna od 0 do 3 stopni, gdzieniegdzie przygruntowe przymrozki do -2. Trójka.

piosenka mająca już chyba z 70 lat, ale i tak młodsza od sygnału radiowej kroniki sportowej. Tak. Dowód pewnej stabilizacji. Jeszcze raz powitam panów. Bogusław Sołecki tutaj w studio. Witam serdecznie. I panowie Arkadiusz Błaszczyk i Błażej Hrabkowicz na łączach. O ile są? Oczywiście. Dobry wieczór, jestem. To damy przywilej. Tym razem studium być może na chwilkę to zdominuje, ale potem będę pilnował, żeby jednak dawać też telefoniarzom trochę miejsca. Ostatnie dwa dni popatrzyłem sobie na twitterowe opisy tego, co się dzieje. Oczywiście nieliczne opisy profesjonalne, które się zdarzają głównie w różnego rodzaju portalach sportowych. Opisy lewicowe o ostatecznym upadku kapitalizmu i o tym, że kapitalizm bierze mimo tego upadku piłkę pod but. Opisy polityczne, bo to jest też kwestia bardzo związana z tym, gdzie te wszystkie kluby są ulokowane i kto stoi na tego czele. Ale jako przedstawiciel tak zwanej strony społecznej, czyli tych, którzy wiedzą, czym jest piłka nożna, kochają ją, czekają na mecze, ale nie wiedzą za cholerę jasną, skąd to wszystko, co się w ciągu ostatnich trzech dni wzięło, bierze. Zacznę od Bogusława, który jest w studiu. Co się właściwie wydarzyło w ciągu ostatnich kilku dni w światowej piłce nożnej? Co nazywane jest w skrócie skandalem wokół Superligi? Superliga to jest taki pomysł, który brzmi bardzo ciekawie od tej strony fleksyjnej. Natomiast jeżeli chodzi o meritum, jest on bardzo nieciekawy dla kibiców, dlatego że w skrócie możni, a więc te kluby, które są bardzo bogate i bardzo ważne dla europejskiego futbolu, postanowiły stworzyć twór zamknięty, hermetyczny. Miało wystąpić w nim 15 podmiotów. Zapisanych było na początku 12. Wśród nich między innymi Manchester United, City, Tottenham, Arsenal, Chelsea, Barcelona, Real Madrid, Juventus i tak dalej, te bardzo duże kluby. Natomiast dlaczego ten pomysł w ogóle powstał? Powstał dlatego, że pojawiła się pandemia. Pandemia spowodowała, że kluby piłkarskie miały gigantyczny problem z utrzymaniem horrendalnych kosztów. Kosztów wynikających oczywiście z tego, że piłkarze w tych klubach zarabiają krocie. No dość powiedzieć, że taki Ronaldo to 31 milionów rocznie, to jest dla niego kwota, powiedzmy, średnio zadowalająca. Jest to budżet niektórych bardzo małych państw. Zdecydowanie tak, a poza tym tu kwestia jest jeszcze innej natury. Te bajeczne sumy, bajońskie pieniądze były cały czas za małe dla piłkarzy. W związku z tym kluby popadły w taką spiralę. Chcemy mieć dobrego piłkarza, musimy mu zapłacić horrendalne honorarium, ale z drugiej strony nie bardzo jest skąd brać te pieniądze. No i teraz pojawił się pomysł. Ci najlepsi, najbardziej możni, powiedzmy, w futbolu europejskim stwierdzili, że rynek praw telewizyjnych, rynek gadżetów, rynek generalnie piłki nożnej wycenili na jakąś dużą kwotę. Stwierdzili, że ten tort można podzielić między siebie, nie dopuszczając absolutnie nikogo z zewnątrz. Patrz, słabe, mniejsze kluby typu kluby polskie. Bo gdybyśmy porównali budżety polskich klubów, nawet Legii Warszawa, która jest przecież można, jeśli chodzi o polską rzeczywistość, no to w stosunku do dużych podmiotów na zachodzie Europy jest jednak takim maluczkim klubikiem, można powiedzieć, jeśli chodzi o pieniądze. I w ten sposób oni dzieliliby ten tort między siebie, a mali musieliby na obrzeżach futbolu sobie funkcjonować. Oczywiście do tego nie doszło, bo na przeszkodzie stanęły przede wszystkim głosy kibiców, a po drugie władze, federacja, więc i UEFA, i FIFA. Pytanie teraz do Arkadiusza Błaszczyka, oczywiście możliwe też ad vocem. Czy nie wychodzi na to, że te straszliwe twory, bo ponadpaństwowe, potrafiące zarządzać państwami, w których się odbywają różnego rodzaju mistrzostwa, FIFA i UEFA, stanęły w tym momencie na straży interesu społecznego tych miliardów kibiców na całym świecie? Tak, to prawda. Pięknie to wszystko redaktor Solecki opowiedział. Ale to nie jest takie piękne. Ale zgadza się, mamy do czynienia z pewnym paradoksem i sytuacją dość kuriozalną, bo mamy teraz do czynienia z jednej strony z kilkunastoma klubami, buntownikami, o których teraz mówimy, że chcieli zrobić skok na kasę, że mają gdzieś to, co myślą kibice, wartości klubów, a z drugiej strony jest UEFA, która niby co, broni tych wartości, tak, tego romantycznego podejścia do futbolu. No nie wydaje mi się, że tak jest. No panowie, no trudno mi sobie jakoś wszystko jeszcze w głowie to poukładać, bo zanim sobie tak na dobrą sprawę wyrobiłem zdanie o Superlidze, to no to ona przestała istnieć zwyczajnie. I tak sobie myślę, że na takie pomysły przepraszam może za takie ordynarne porównanie, ale może wpaść sobie grupa mocno podchmielonych panów, którym alkohol przy stoliku, gdzieś dodaje... W jakimś bardzo luksusowym hotelu. Na przykład. Alkohol rozwiązuje im język, pobudza ich fantazję i wpadają na pomysł. Ale zazwyczaj po takiej ciężkiej imprezie człowiek się budzi z bólem głowy i albo nic z tego nie pamięta, albo się z tego śmieje, co powiedział. Tymczasem tu wydarzyło się coś innego, coś rzadkiego. Otóż panowie obudzili się, popatrzyli na siebie i niestety stwierdzili, że był to dobry pomysł. Nie wiem, dlaczego tak się stało, że nikt nie wpadł na to, z jakim to się sprzeciwem spotka w środowisku sportowym, przede wszystkim w kibicowskim środowisku. No i zlekceważono to, jaką bronią, jakimi argumentami dysponuje UEFA. No, znaczy chyba, że cała ta grupa buntowników to zwykli ignoranci, aż trudno byłoby się spodziewać czegoś takiego po poważnych biznesmenach, ludziach takich jak prezes Realu, Juventusu czy Manchesteru. Błażeju, ale to są przecież naprawdę ludzie obracający milionami czy wręcz miliardami momentami. Bardzo bogate kluby, z ogromną tradycją też dopasowywania się do tego świata i grania z nim, z politykami. Także, bo Real Madryt to jest klub z gigantyczną tradycją przetrwania w każdym systemie i z wielkimi długami. Właśnie. I nie zawsze chlubną tradycją przetrwania. Właśnie. Jak myślisz, czy to jest kolejne jakieś takie wydarzenie, które się zdarza również w zawodowym sporcie co kilkanaście lat, że ktoś rzuca wyzwanie tym, którzy kierują? Czy też rzeczywiście, tak jak trochę to z pana Arkadiusza Błaszczyka wypowiedzi wynikło, przypadek, wypadek przy pracy? To na pewno nie był moim zdaniem wypadek przy pracy. Ja tak ad vocem do panów redaktorów. Spokojnie, możecie się panowie przerzucać słusznymi argumentami. Tak, ale też chciałbym powiedzieć, że po pierwsze rzeczywiście ten projekt Superligi to też nie jest nic nowego, to już właściwie od 20 lat co najmniej. Gdzieś ten pojawia się właśnie taki pomysł stworzenia tej zamkniętej Superligi dla bogatych. On rzeczywiście wypłynął w czasie pandemii ze względów, które już tutaj pan redaktor Solecki słusznie, o których pan redaktor słusznie powiedział. To znaczy, że rzeczywiście długi narosły, zwłaszcza mówimy tutaj o długach hiszpańskich klubów, Realu Madryt i Barcelony. Tam ta sytuacja pod względem zadłużenia jest bardzo niedobra. Natomiast korzenie oczywiście tego tkwią nie tylko w piłce nożnej, nie tylko tu i teraz, ale w ogóle w współczesnym kapitalizmie, tak? Bo mamy tu do czynienia z globalnymi markami, którymi zarządzają właściciele. Na przykład na gruncie angielskim są to w głównej mierze amerykańscy biznesmeni. Mamy tu do czynienia z Arsenalem, Manchesterem United, Liverpoolem, gdzie ci biznesmeni, ci właściciele są ze Stanów Zjednoczonych. Są przyzwyczajeni do innego modelu sportu. Trochę im się nie mieści w głowie, że właściwie dlaczego my mamy nie być w tej europejskiej superlidze czy w Lidze Mistrzów, jeżeli zajmiemy miejsce poniżej czwartego w Premier League w lidze angielskiej, skoro nas oglądają na całym świecie miliony fanów, a takiego West Hamu pewnie już nie miliony, tak? I rzeczywiście to jest tego rodzaju myślenie, zresztą ten sport oparty na franczyzie raczej, a nie na tak zwanej piramidzie, gdzie rzeczywiście są spadki i awanse z lig, trzeba dobrze zagrać sezon, żeby zająć pierwsze cztery miejsca, żeby być w Lidze Mistrzów i tak dalej. No to w Stanach tego nie ma i mam wrażenie, że tutaj te kluby angielskie, które to najbardziej forsowały, to nieprzypadkowo właśnie są kluby, których właścicielami są Amerykanie i oni są też, myślę, kompletnie oderwani od tej tradycji nie tylko europejskiego, ale brytyjskiego futbolu. Też nieprzypadkowo te protesty były najsilniejsze w Anglii, bo oczywiście piłka nożna współczesna, to na najwyższym poziomie, to są ogromne pieniądze i to napuchło niesamowicie. Oczywiście, to pan Arkadiusz słusznie powiedział, to nie jest tak, że UEFA jest teraz w ogóle, to są bohaterowie, to są rycerze na białym koniu. To też jest quasi-mafijna struktura, która przestraszyła się, że straci monopol. Reformująca się od czasu do czasu. Od czasu do czasu, więc rzeczywiście, ale rzeczywiście to jest, ta UEFA to jest mniejsze zło, bo Europejska Superliga to było przekroczenie już kolejnej granicy i czara goryczy się przelała, bo chodzi po prostu o zerwanie z jakimkolwiek sportowymi zasadami. W sytuacji, kiedy West Ham na przykład w Lidze Angielskiej ma teraz szansę być w Lidze Mistrzów w pierwszej czwórce, to możemy wyrzucić sobie za okno w tym momencie, tak? No bo nieważne jak grasz w swojej lidze krajowej, masz zagwarantowane ze względu na to, że jesteś Liverpoolem czy Manchesterem United, a przypomnę, że Arsenal czy Tottenham, które miały być w tej superlidze, w tym momencie nie zajmują miejsc w lidze angielskiej uprawniających do gry w Lidze Mistrzów. Niezależnie od wyników sportowych jesteś w tej superlidze i myślę, że to też przelało czarę goryczy. Ja na przykład przy okazji zupełnie co innego nigdy nie rozumiem jako dziecko, jak się wygrywa Puchar Polski, ale to nie tylko jak widać Anglicy mają skomplikowany system, ale nie o system to też chodzi, bo o nim sobie też powiemy. Mówiliśmy o długach, mówiliśmy o pieniądzach. Jakiego rzędu to są w tej chwili pieniądze i jak wielkim biznesem jest w tej chwili przynajmniej europejska zawodowa piłka nożna? To jest biznes ogromny, to są pieniądze rzędu miliardów, które są do rozdysponowania, jeśli chodzi o całość. Natomiast ja mam taką, ja mam takie nieodparte wrażenie, że jeśli chodzi o UEFA, która, czy FIFA, która tak usilnie próbuje bronić tego systemu, który funkcjonuje, nie pamięta o tym, że tak naprawdę ta niesprawiedliwość, jeśli chodzi o tych wielkich i tych małych, cały czas trwa. No przecież kluby, takie jak wszystkie polskie kluby, muszą przebijać się ze względu na rankingi przez eliminację, żeby dostać się do fazy grupowej Ligi Mistrzów, co oczywiście wychodzi nam średnio, o tym wiemy, a ci, którzy są w tych rankingach wysoko, czyli ci możni, bogaci, którzy mają tradycje futbolowe, grają już odwieczne zagwarantowanie tym, co są już silni, żeby byli silni na długo. No więc na tym to polega. Dlatego to jest oczywiście taka troszkę hipokryzja ze strony UEFA, ale wiemy, z czego ona wynika. Ona wynika z tego, że po prostu UEFA, FIFA to są możni tego świata piłkarskiego i oni bronią swoich interesów, a ktoś tutaj chce się na ich poletko, mówiąc nieładnie, wtrynić. Panie Arkadiuszu, a UEFA, FIFA to nasze mniejsze zło. Jak one sobie poradziły z tymi wszystkimi kryzysami dwóch ostatnich dekad? Bo mam jakoś tak wrażenie, że dokonały wszelkich rytualnych oczyszczeń, ale jest jeszcze lepiej. Oni na pewno sobie świetnie radzą finansowo i to co powiedział Boguś przed chwilą, też chciałem się do tego odnieść. UEFA, FIFA i podobne organizacje trzymają futbol absolutnie w garści. Myślenie tego typu, że panowie, którzy mają absolutnie wszystkie argumenty w swoim ręku, oddadzą tak dobrowolnie część tego swojego poletka, z którego każdy metr kwadratowy przynosi im wiele milionów euro, jest kompletną naiwnością. Zastanawiam się, mówimy o ludziach zakochanych w futbolu, którzy gdzieś podejmują decyzje na podstawie emocji, tylko mówimy o poważnych biznesmenach, takich jak prezes Realu, Juventusu czy Manchester United. Zastanawiam się, gdzie w tym momencie byli ludzie, którzy potrafią oszacować ryzyko biznesowe, ryzyko utraty reputacji, ludzie, którzy oceniają, jakimi argumentami dysponuje UEFA. I skoro o UEFA mowa, no to muszę powiedzieć, że UEFA zachowała się tak, jak spodziewałem się, że się zachowa i tak, jak zachować się powinna. Mianowicie już pierwszego dnia wytoczyła wszystkie swoje najcięższe działa i z tej błyszczącej fregaty zostały po kilku salwach tylko trociny. Pojawiły się argumenty pod tytułem odbierzemy wam możliwość udziału w Mistrzostwach Europy, mówimy o piłkarzach grających w tych klubach, zakażemy wam transferu, wykluczymy was ze wszystkich rozgrywek. To są argumenty, których naprawdę w żaden sposób nie są te kluby w stanie przebić. Druga sprawa, nie wiem, w jaki sposób ci ludzie chcieli przekonać do siebie, do tego swojego pomysłu piłkarski świat, skoro nie byli w stanie nawet przekonać ani swoich piłkarzy, ani swoich trenerów, którzy pierwszego dnia już ten pomysł kompletnie spacyfikowali. No cóż, tak jak było mówione na począteczku, mamy panów, prawie że jak w piłkarskim pokaże 30 lat temu, to tu były małe polskie kluby jeszcze uzależnione od różnych struktur państwowych bardzo mocno. Panowie sobie siedli i ustalili, ale ja cię, Błażej, oczywiście masz prawo powiedzieć ad vocem i panowie też zawsze mogą robić to w formie ad vocem, bo się znacie, ale mnie kręci taka jedna bardzo ciekawa rzecz tutaj. Wychodzi na to, że mamy silne państwa, mamy Stany Zjednoczone, Rosję, wszelkiego rodzaju duże państwa na świecie, demokratyczne i demokratyczne, i mówiąc szczerze, jak się patrzymy na różne kolejne przykłady, to oni mogą tym parapaństwowym instytucjom pod nazwą FIFA i UEFA, pomijmy już tym razem Międzynarodowy Komitet Olimpijski, bo jeszcze sobie o nim pogadamy przed igrzyskami, skoczyć, używając tego prastarego polskiego powiedzenia. powiedzenie. Mamy niesamowicie silne ponadnarodowe struktury, które się replikują, bo to właściwie jest w dalszym ciągu wybór ludzi z tych samych struktur, mimo różnych oczyszczeń, i nie można im nic zrobić. Są silniejsi od Amazona, od Billa Gatesa i kogoś tam jeszcze. Niesamowite. To prawda, to jest niesamowite i rzeczywiście to trochę też nawiązuje do tego, co powiedziałem o tym, że cała awantura wokół Superligi i cały ten projekt jest częścią szerszego problemu ze współczesnym kapitalizmem, współczesnym światem. Jeszcze jedno zdanie tylko ad vocem, zanim tę refleksję pogłębię do tego, co pan Arkadiusz powiedział, bo ja też podzielam pana zaskoczenie, jak to zostało przeprowadzone w ogóle, że tam nikt nie przygotował się ani PR-owo, ani nie przewidział tego, jak wielki może być protest. No w sytuacji, mieliśmy sytuację właściwie groteskową, czyli władze klubu, właściciele klubów, takich jak Manchester United, Liverpool czy Manchester City podejmują tę decyzję, a potem wychodzą trenerzy tych klubów, Jurgen Klopp i Pep Guardiola, i wprost właściwie, tak, na tyle, na ile mogą, mówią, że nie, ale my jesteśmy przeciwni temu. Piłkarze, i im też z kolei można skoczyć, jeżeli się jest prezesem. Oczywiście, bo to są tak samo jak tym wszystkim piłkarzom, którzy decydują o marce klubu i o tym, że klub właśnie, że mecze tej drużyny są tak oglądane. Natomiast tak, no mamy właściwie współczesnym problemem w ogóle jest to, że ponadnarodowe multinarodowe korporacje, wielkie organizacje, których jedyną logiką jest pomnażanie zysków, są poza jakąkolwiek kontrolą państwową. I myślę, że to doskonale też widać w piłce nożnej, bo oczywiście FIFA i UEFA, tutaj mówimy o tym, że to jest mniejsze zło, bo broniąc swoich interesów tutaj, UEFA, która oczywiście też przez lata już dostosowuje Ligę Mistrzów do wymogów możnych. Teraz przegłosowano reformę, która wejdzie w życie w 2024 roku, która jeszcze bardziej chroni interesy tych wielkich klubów. Oczywiście, jak wiadomo, ci wszyscy biznesmeni, ci właściciele tych klubów kierujący się tą logiką zysku, no dla nich pewnie to jest za mało i nigdy pewnie nie będzie wystarczająco dużo i będą dążyć dalej do pomnażania tych zysków. Natomiast ta UEFA, jakieś jeszcze pozory tego, że właśnie Steaua Bukareszt, czy Ferencvaros, czy tego rodzaju mniejsze kluby jednak dostaną się do tej ligi, mogą zagrać z Bayern. To nawet nie są pozory w tym sensie, że te kluby mogą się dostać i grają. Oczywiście, że coraz rzadziej docierają do ćwierćfinału, półfinału i to widzimy przez lata, że to się coraz rzadziej dzieje, ale są. No, w lidze angielskiej w Premier League kilka lat temu mieliśmy sytuację, w której mistrzostwo zdobyło Leicester City i grało w Lidze Mistrzów. I to się jeszcze zdarza i myślę, że tego bronią kibice, tego bronią ludzie, którym na piłce nożnej i na tych pozostałościach, powiedzmy, etosu sportowego zależy. Natomiast tak, no to jest, tutaj mamy do czynienia z dokładnie tym samym. Mamy wielkie, ponadnarodowe organizacje jak FIFA i UEFA, które, no zobaczmy, co się dzieje przy organizacji Mistrzostw Europy czy Mistrzostw Świata. FIFA i UEFA wchodzą do takiego kraju, czy do krajów, które to organizują, robią właściwie co chcą, są dogadani z rządami w ten sposób, że nikt ich nie blokuje, budują te wszystkie stadiony, robią co chcą, a potem wyjeżdżają i zostawiają rządy z nie zawsze pozytywnymi skutkami tego wszystkiego. Więc nie płacą podatków. FIFA i UEFA, oczywiście, nie płacą podatków, dlatego mówię właśnie, że to jest... No, no czym to się różni od skandali, które mamy z udziałem Amazona właśnie, czy innych wielkich korporacji, które nie płacą podatków i wyzyskują swoich pracowników? No niczym. W związku z czym tutaj jeszcze, a do FIFA i UEFA dochodzą właśnie właściciele tych wielkich klubów, które też są globalnymi korporacjami i którzy też mają w głębokim poważaniu fanów i to wszystko, o czym teraz mówimy. Tylko że właśnie okazało się, że oni są jeszcze większym złem niż FIFA i UEFA. Do Bogusława Zaleckiego przed przerwą muzyczną, żebyśmy sobie chwilę odpoczęli, pytanie. No, czy to nie jest jakiś taki dowód na to, że mogą sobie w pewnym momencie te wszystkie wielkie korpo i wielkie ponadnarodowe struktury stwierdzić, że w gruncie rzeczy te wszystkie mistrzostwa Europy, świata, te wszystkie drużyny narodowe, to jest taka rzecz, która tylko niepotrzebnie fatyguje ich dobrych piłkarzy. Tak trochę się to niektórym rodziło w głowach, kiedy Robert Lewandowski jednak w pewnych meczach nie zagrał, bo był chory ostatnimi czasy. Ale to z Robertem Lewandowskim jest historia przedziwna. Kibice sportu, którzy nie do końca siedzą bezpośrednio w tak tym jest. Sporcie, nie mają dostępu do tych największych gwiazd, często pytają, jak to jest możliwe, że on tak świetnie gra w Bayernie, w drużynie swojej klubowej, a w reprezentacji... Czekają nas te debaty w czerwcu. Tak, natomiast trzeba pamiętać o tym, że tam cała ta drużyna jest stworzona pod Lewandowskiego, w sensie takim, że piłki dogrywane są wielokrotnie podczas spotkania, bardzo precyzyjnie, dokładnie. Zawodnicy, którzy z nim grają, to są niemalże tak dobrzy piłkarze, jak i on. A w Polsce, po pierwsze, system gry w reprezentacji jest nie do końca końca ułożony, tak byśmy jako to patrioci nie nazwali. Powiemy wszystkiego w ostrych słowach. Tak, a poza tym no, pamiętajmy o tym, że reprezentacja to jest zupełnie inny twór pod kątem także metodyki pracy. Zatem no, trudno wymagać od piłkarza, żeby w trzech jednostkach treningowych nauczył się tego systemu, który trenuje w klubie bardzo długo. I to jest złożony problem. Natomiast ja jeszcze jedną rzecz chciałem zupełnie a propos tego tworu, o którym rozmawiamy, a więc Superliga. I tutaj pojawiają się przeciwnicy Superligi, z drugiej strony UEFA i FIFA, ale dla mnie tak naprawdę patologią w całej piłce nożnej są kwoty, są wysokości i kontraktów, i budżety klubów, i te pieniądze, które w piłce funkcjonują. No bo jeżeli ja czytam, że Cristiano Ronaldo za 4-letni kontrakt w Juventusie dostanie 124 miliony euro. Wszyscy piłkarze Genoi zarabiają na przykład łącznie, gdy to sumujemy, 29, Atalanta, więc też włoskiego klubu bardzo dobrego, 27. No to abstrahując od tego, że Ronaldo jest super gwiazdą i zarabia gigantyczne pieniądze, a te kluby no może w cudzysłowie mniejsze, to i tak jest to moim zdaniem patologia, że 20-letni, 25-letni facet zarabia tak kolosalne pieniądze i te spirale cały czas się nakręca i potem szuka się tych pieniędzy w różnych tworach. Tu chwilka dla Marzenia Chrapkowicza. Trochę jak w Hollywoodzie. Też nakręcono spirale z wielkimi, wysokobudżetowymi widowiskami. I o tym, czy pandemia nam to wszystko pozmienia, porozmawiamy sobie już po tym, jak nam Maria Koterska zaśpiewa piosenkę z czasów, kiedy jeszcze piłkę grało się dla przyjemności. Codziennie bierze mnie złość i codziennie mam tego dość. Codziennie mówię, że nie, lecz w końcu idę na mecz. Bo on mówi, że to zdrowo, że zaprawę trzeba mieć sportowo. Jeśli zimno, mogę włożyć jego chleszcz, bo on musi przecież grać. Bo mój chłopiec piłkę kopie, wczoraj bramki strzelił dwie. Od niedzieli do soboty ciągle tylko mecz, mecz, mecz. Czasem w głowie mi się kręci od tych wszystkich trudnych nazw. Tu ktoś gola strzelił z rogu, a ta linia to jest aut. Bo mój chłopiec piłkę kopie, wczoraj bramki strzelił dwie. Od niedzieli do soboty ciągle tylko mecz, mecz, mecz. Bierze mnie złość i codziennie mam tego dość. Codziennie proszę, że nie, nie, lecz w końcu idę na mecz. Kiedy chcę pójść z nim do kina, by zobaczyć ładny nowy film, wtedy słyszę, czemu zapominasz znów, to dziś właśnie gra mój team. Bo mój chłopiec piłkę kopie, wczoraj bramki strzelił dwie. Od niedzieli do soboty ciągle tylko mecz, mecz, mecz. Że drużyna z Kapuścina ma półgórny system gry, że prędkiemu brak kondycji, a Dynamo ma swój styl. Bo mój chłopiec piłkę kopie, wczoraj bramki strzelił dwie. Od niedzieli do soboty ciągle tylko mecz, mecz, mecz. Proste czasy, wtedy co najwyżej można było ulec temu, że pierwszy sekretarz ze Stalinogrodu był ważniejszy od pierwszego sekretarza z Lublina na przykład. Zacznę od Błażeja, a potem pan Arkadiusz, ale oczywiście macie też prawo do ad vocem. Rok pandemii, pora podsumowań. Czy pandemia jest w stanie ten jednak, co tu dużo mówić, bardzo wynaturzony już system w jakikolwiek sposób pozytywnie zmienić? Bo jak na razie widać, że trzyma się on bardzo mocno, trochę lepiej niż Hollywood. To prawda. Jestem sceptyczny, ale znaczy miałbym, mam nadzieję, że to ulegnie zmianie i miałbym nadzieję, że ta katastrofa właśnie związana z Superligą będzie kolejną cegiełką dołożoną do tej zmiany. No nie wiem tego, no bo te systemy oparte na tak ugruntowanych interesach ekonomicznych, one jednak się trzymają dosyć mocno. Rzeczywiście jest tak, że i też to też jednocześnie ad vocem do tego, co pan rektor Solecki powiedział, że tak, te kwoty są absurdalne. I tak, oczywiście nie jest tajemnicą, że właściciele tych wielkich klubów patrzą z niechęcią, jeśli nie z otwartą nienawiścią, na piłkę reprezentacyjną. Dlaczego? Dlatego, że traktują piłkarzy głównie jako kapitał. To oni im płacą. Kapitał może złamać nogę na takich mistrzostwach. Kapitał otóż wypada to na parę otóż miesięcy. To. No, trochę mniej. Otóż to. A to oni płacą temu kapitałowi. Zwłaszcza kapitanowi piłkarzom. Reprezentacji Polski. Tak, no to oczywiście. Ale już wraca. Nie tylko, ale zwłaszcza. Tak, tak. W każdym razie to oni im płacą te ogromne pieniądze, więc, a ponieważ to są biznesmeni, którzy kapitaliści właśnie, którzy patrzą tylko w tej logice, no to oni to traktują z ogromną niechęcią. I kiedy słyszę na przykład, mówiąc o pandemii i wpływie, kiedy słyszę prezesa Realu, Florentino Pereza, który z moim zdaniem, zanim się będzie wypowiadał, po jego ostatnich wywiadach uważam, że zanim się wypowie następnym razem, powinien naprawdę przeszkolenie jakieś z PR-u przynajmniej przejść. Kiedy słyszę, że to chodzi o to, że pandemia sprawiła, że mamy tyle długów i że sytuacja jest tak tragiczna, to myślę sobie, no nie do końca. Pandemia wyostrzyła ten eksces, o którym mówił pan redaktor Solecki. Pandemia wyostrzyła to, że rynek i w ogóle cały przemysł piłkarski tak się napompował do takich absurdalnych rozmiarów, te wszystkie kwoty, o których mówimy, że no to jest po prostu nie do, na dłuższą metę być może jest to nie do utrzymania i kryzys pandemiczny, tak jak wiele kryzysów, jak każdy właściwie kryzys, obnaża po prostu tego rodzaju systemowe ekscesy, systemowe patologie i tak dalej. Czy pandemia przyniesie refleksję? Nie wiem. Wiem, że rzeczywiście w tym momencie atmosfera w świecie piłkarskim no jest niesamowicie toksyczna po tym, co się wydarzyło. Zresztą teraz, dosłownie przed chwilą w tej przerwie przeczytałem, że pozostałe 14 klubów z Premier League, poza tą szóstką, która chciała utworzyć Superligę, chcą, no właśnie tam nie ma już żadnego zaufania do decydentów z tych wielkich klubów. Chcą jednak ukarania tych właśnie tych klubów i tych właścicieli za to, co zrobili. No to po prostu być może dojdzie do jakiegoś przesilenia, bo już w Anglii, gdzie właśnie ta tradycja tej piłki nożnej jako tego rodzinnego sportu z tradycjami przekazywanego z pokolenia na pokolenie i tak dalej, społeczna strona, to jest bardzo silna. Już w Anglii i rząd premiera Borisa Johnsona i wiele legend piłkarskich, ekspertów, takich jak Gary Neville, mówi o tym, że konieczna jest reforma. Rząd zapowiedział, że razem z stowarzyszeniami kibiców dokonają przeglądu tego, w jaki sposób jest regulowany świat piłkarski w Anglii i że będą próbowali coś z tym zrobić. Gary Neville nawołuje, że albo państwo, albo niezależna instytucja powinny jednak kontrolować to, żeby nie dochodziło do tego, że eksces właśnie grupy biznesmenów niemalże zniszczył całkiem nieźle funkcjonujący system, bo pamiętajmy, że w Anglii, mimo że oczywiście są ogromne różnice między bogatymi klubami a biedniejszymi, to jednak ten system jest tak skonstruowany, że na przykład podział pieniędzy z praw telewizyjnych w Premier League jest tak skonstruowany, że owszem, bogaci dostają najwięcej, ale nawet ci mniejsi dostają wystarczająco dużo, żeby ten poziom sportowy był bardziej wyrównany niż w innych miejscach świata. Także mam nadzieję, że ten kryzys doprowadzi do jakichś rozwiązań systemowych, które pozwolą ten eksces troszkę przykręcić. Wielka Brytania ma zresztą bardzo dużą tradycję dawania tym mniejszym chociaż tyle, żeby mogli przetrwać, co bardzo dobrze pasuje do tej tradycji, którą to państwo ma. Zresztą tak nawet sobie pomyślałem słowo eksces. Panowie używają sformułowania eksces. Jakie to jest piękne, ładne określenie tego, co się zdarzyło. Dyplomatyczne, mądre i na przyszłość też dobre do godzenia się w wypadku kolejnych porozumień. Panie Arkadiuszu, panu głos oddaję. Bardzo chętnie. Faktycznie mamy do czynienia z kryzysem, jakiego dawno nie widzieliśmy w świecie futbolu, ale też jeśli spojrzymy na różnego rodzaju kryzysy, czy polityczne, czy finansowe, to właściwie powtarza się jedno, jeden morał i jeden wniosek, że nie wyciągamy z tego wniosków. O ile faktycznie mamy do czynienia z jakimś tąpnięciem, czy przegrupowaniem w tym momencie, czy tym, że wiele ważnych postaci klubów straciło dużo pieniędzy, to jest tylko chwilowe moim zdaniem i niedługo wszystko wróci do dawnego porządku. To już, ta maszyna już ruszyła. To jest biznes, którym przetaczają się miliardy dolarów i nikt z tego ani nie zrezygnuje, ani nie doprowadzi do reform, które sprawią, że trochę z tych pieniędzy ktoś mu uszczknie. Ja podejrzewam, że taka Superliga, o której my mówimy, świętej pamięci Superliga, ona prędzej czy później tak powstanie i chichotem losu byłoby to, gdyby powstała wręcz pod skrzydłami właśnie UEFA, która podejrzewam, no właśnie, jeszcze wspomniał bodajże Błażej o tym, że pod płaszczykiem tego samego dnia, kiedy wybucha afera z Superligą, UEFA ogłosiła reformę Ligi Mistrzów od 2024 roku, która jakoś przeszła przy tym wszystkim bez echa. Niewiele osób o tym mówi, a prawda jest taka, że wywraca nam te rozgrywki do góry nogami i to będzie już kompletnie inny twór niż oglądamy dzisiaj. Ja odnoszę wrażenie, że środowisko piłkarskie jest nieco impregnowane, tak bym to nazwał, na jakiekolwiek... To jest kwestia wieku czy w ogóle? Jakiekolwiek zmiany. Tutaj ja powołam się na przykład kolarstwa, związane także z pandemią. Kolarstwo przecież jest też dyscypliną szeroko rozpropagowaną. Wiadomo, wszyscy jeżdżą na rowerach, śledzą duże wyścigi, Tour de France, wielką trójkę tych największych wyścigów. I jeśli chodzi o te pandemiczne historie, gdy pojawiły się problemy finansowe w peletonie światowym, natychmiast te największe grupy kolarskie obniżyły koszty. Krótko mówiąc, zaczęły płacić zawodnikom znacznie mniej pieniędzy. Czyli poczucie społeczne i poczucie kwestii własnego przetrwania. Tak, i nie było z tym problemu. Co ciekawe, ja pamiętam, rozmawiałem z Czesławem Langiem, nawet a propos tego naszego wyścigu narodowego Tour de Pologne, on powiedział, jeżeli będzie trzeba, będziemy jeździli za przysłowiowy garnek zupy, no, czy tam on powiedział o brukwi, którą często przywołuje, to jest taka dość ciekawa anegdota Czesława. Natomiast widać, że tutaj istnieje takie przyzwolenie również jeżdżących, to są też wielkie gwiazdy światowego formatu, żeby nieco obniżyć swoje apanaże za sprawą tego, że tych pieniędzy na rynku jest mniej. W piłce to nie istnieje. Czy tylko piłka nożna ma taki problem, czy są jeszcze jakieś inne dyscypliny o oczywiście mniejszej skali, których również brakuje zrozumienia tego, że świat się trochę zmienił w ciągu ostatniego roku? Ja mam wrażenie, że w piłce nożnej zdecydowanie jest to bardzo wyostrzone, bo no, jest to dyscyplina, która no, jest absolutnie globalna, która zdecydowanie jest najpopularniejszą dyscypliną sportu na świecie, a zatem najbardziej lukratywną. I rzeczywiście tam jest najwięcej tych wszystkich patologii, które znamy z innych sfer życia społecznego, politycznego, ekonomicznego. Natomiast też rzeczywiście jestem sceptyczny co do tego, miałbym nadzieję na zmianę, ale jestem oczywiście sceptyczny. Ja się nie spodziewam jakiejkolwiek rewolucji. Jedyna moja nadzieja byłaby taka na delikatną reformę, nawet jeżeli nie globalną, to że w niektórych krajach, tak jak w Anglii, pojawią się rozwiązania, które utrudnią tego rodzaju właśnie działania, z jakimi mieliśmy teraz do czynienia. Ale tak, podkreślmy w ogóle raz jeszcze. To, co UEFA w tym momencie zrobiła z Ligą Mistrzów, jest niewiele przed tą granicą, którą organizatorzy Superligi przekroczyli i dlatego chyba tylko jest jakoś tam akceptowane. Chociaż dzisiaj zobaczyłem tweeta Ilkaya Gündogana, piłkarza Manchesteru City, który napisał właśnie, że po tym jak już kurs po Superlidze upadnie, to czy możemy proszę porozmawiać o nowym formacie Ligi Mistrzów, bo piłkarze i trenerzy nie są z niego do końca zadowoleni, bo co to on oznacza między innymi, że piłkarze, oczywiście, że sowicie opłacani i tak dalej, ale będą grali jeszcze więcej meczów, a już ich obciążenia są niesamowite. I Gündogan wręcz napisał w tym twecie wprost. Ta nowa Liga Mistrzów jest tylko i wyłącznie mniejszym złem niż Superliga. Także no, znowu jesteśmy tutaj w takiej trochę kropce, że to nie jest tak, żeby powiedzieć właśnie UEFA zaśpiewać za Johnem Lennonem Working Class Hero i rozejść się do domu. Tak nie jest. I wydaje mi się, że rzeczywiście jest ten biznes jest ta bańka jest tak napompowana, że jeżeli ona nie pęknie prawem jakiejś, nie wiem, właśnie inercji, implozji, eksplozji, jakkolwiek chcielibyśmy to nazwać, to być może jest tak, że rzeczywiście nikt tak na serio, na poważnie niczego z tym nie zrobi. A to, że Superliga wróci ten pomysł, absolutnie w to nie wątpię, bo to nie jest tak, że oni się wycofali na dobre z tego i myślę, że to jak najbardziej wróci i rzeczywiście... Być może po tym doświadczeniu rzeczywiście wróci to, zrealizuje się to kiedyś tam pod auspicjami UEFA na przykład i na nieco innych zasadach niż te, które były zaproponowane teraz, co sprawi, że większość podmiotów w świecie piłkarskim się na to zgodzi. Ale to wróci bez wątpienia. Do pana Arkadiusza i do pana Bogusława. To kto może to wszystko jakoś teraz uregulować? Czy w ogóle państwa, które nagle się tutaj nam jawią niemalże jako ktoś pozytywny już najbardziej, mimo tego, że wiemy, jakie państwa czasami są. Są w ogóle w stanie wpłynąć i podjąć jakąkolwiek walkę z tymi wielkimi korporacjami? Pan Arkadiusz. Czy są w stanie podjąć walkę? Nie wydaje mi się, żeby były w stanie podjąć walkę, patrząc na dotychczasowe doświadczenia. Można mówić o pewnych układach z władzami państw, przede wszystkim tych dużych. UEFA, FIFA, MKO już nieraz pokazały nam, że pieniądze to jest coś, co stawiam na pierwszym miejscu i gdzieś na kolejnych pozycjach znajdują się traktowanie ludzi, którzy budują stadiony, prawa człowieka i tak dalej, i tak dalej. Jeśli ma odpowiednio bogatego partnera, to każde po prostu jest w stanie się z każdym dogadać. Tak czy inaczej, panowie, wydaje mi się, że to, o czym mówiliście, faktycznie piłka nożna jest teraz, ma swój czas, tak? 4 miliardy ludzi ogląda, kibicuje, generalnie rzecz ujmując, ale też podejrzewam, władze piłkarskie zdają sobie sprawę, że stanęły na jakiejś, w momencie, gdzie przychodzi jakieś małe przewartościowanie, jakieś małe tąpnięcie i oni doskonale sobie zdają z tego sprawę, muszą szukać jakichś nowych rozwiązań, w związku z tym, że na rynku już jest to pokolenie Z, które niedługo będzie tym głównym odbiorcą treści. No, ja pracuję na co dzień w internecie, więc mam do czynienia z badaniami i wiem, jak to młodsze pokolenie się zachowuje, jak trudno przywiązać widza do ekranu czy monitora na dłużej niż kilka minut. Jak mówimy o meczu piłkarskim, mówimy 90 minut, to jest to niemożliwe, żeby kogoś przykuć do telewizora to już nie, bardziej komputera przez 90 minut. To jest pokolenie, które interesuje się mediami społecznościowymi, które interesują krótkie formy. To jest pokolenie, które nie zna gwiazd telewizyjnych, tych, o których my mówimy, że są gwiazdami. Oni mają swoich idoli. Oni oglądają YouTube'a, oni mają Twitcha, oni mają kanały streamingowe, oni mają swoich idoli, swoich streamerów. Jak gdybyśmy zapytali, wymienili kilka nazwisk komentatorów sportowych, to prawdopodobnie w większości mieliby bladego pojęcia, kim oni są. Więc podejrzewam, FIFA, UEFA szukają sposobu, żeby pójść w kierunku młodego widza, który za chwileczkę będzie ich głównym odbiorcą. Rewolucja, którą pamiętam w 1994 roku, kiedy były mistrzostwa świata w Stanach, samo w sobie to było ciekawe wydarzenie, że to jednak wtedy zrobiono. Zastanawiano się, czy nie podzielić meczu na 4 połowy, prawda? 4 razy i tak dalej, i tak dalej. I to była wielka dyskusja rewolucyjna. Mieliśmy bardzo rewolucyjne dyskusje o używaniu nagrań w czymś tam, a tymczasem rewolucja przychodzi i nam zaraz może wszystko tak pstryk zmienić i w ogóle nie będzie tradycyjnego postrzegania piłki nożnej. Bogusław Solecki. Myślę, że tutaj, jeżeli chodzi o ewentualne wprowadzenie tego typu pomysłów, one oczywiście będą się pojawiały, natomiast nigdy nie zostaną zaakceptowane przez układ mafijny w postaci UEFA i FIFA. Z drugiej strony, druga strona tego medalu jest taka, że nie ma za bardzo możliwości tego kontrolowania, dlatego że gdy mówimy o klubach piłkarskich, to są to spółki, które po prostu mają najczęściej pieniądze pochodzenia prywatnego, gdzie rządy poszczególnych państw... będzie prawo handlowe, tak, będą mogły funkcjonować. Nie będzie możliwości wpływania, bo tutaj tak naprawdę batem nad tym wszystkim mogłaby być jakaś dyrektywa rządowa, unijna, europejska, światowa, ONZ-owska, która by unormowała bądź w jakimś stopniu usankcjonowała wysokość tych wszystkich pieniędzy. Natomiast gdy jest to wolny rynek, trudno nad tym wszystkim panować i myślę, że no, te wszystkie historie, o których mówimy, będą wracały jak bumerang. Układ mafijny. Myślę, że taka... układ mafijny. Ty Błażej, potem pan Arkadiusz, ale o układzie mafijnym. Pamiętam wszyscy Dona Corleone i że ktoś przyszedł jednak młodszy po niego w pewnym momencie, bo Don Corleone nie chciał jednak sprzedawać kokainy, a to się okazało największym biznesem lat 50. i 60. Pobawimy się w futurystykę, wolno nam, to jest program jednak lifestyle'owy. Czy może ktoś przyjść po UEFA i po FIFA? Myślę, że nie wiem, czy może ktoś przyjść po UEFA i po FIFA, ale na pewno po ludzi, którzy kierują UEFA i FIFA, jak może. W każdej organizacji, jak w każdej partii politycznej, jak w strukturze mafijnej, o której wspomniałeś, na pewno mogą przyjść nowi ludzie, którzy na przykład powiedzą, że my tu mamy, to o czym mówił pan Arkadiusz, że mamy tutaj badania, które nam pokazują, że musimy zrobić to i to, żeby dotrzeć do tego najmłodszego widza, który jest już przyzwyczajony do krótkich form, do mediów społecznościowych i tak dalej, tu nie ma wątpliwości. I my to zrobimy, bo rzeczywiście liczby i pieniądze są po naszej stronie. Natomiast oczywiście zgadzam się też z panem Bogusławem, że jedyną możliwością uregulowania tego byłaby dyrektywa na poziomie państwowym bądź szerzej właśnie unijnym, światowym. Mój interwencja państwa, to znaczy oczywiście, że... Międzynarodowa konwencja o sporcie. Nie wiem, na przykład, to nie, że to nie chodzi o to, żeby likwidować gospodarkę wolnorynkową przecież, tylko chodzi po prostu o to, że, wszyscy, że trzeba sobie zdawać sprawę, że to piłka nożna nie jest udosobniona. W wielu sferach życia społecznego i politycznego ta interwencja państwa, wolny rynek jest konieczna, żeby powiedzmy jakieś patologie próbować ukrócić. I wydaje mi się, że to byłoby jedyne właściwie chyba rozwiązanie, które mogłoby się wydarzyć, a co do tych kibiców, które mogłoby zadziałać, a co do tych kibiców i co do tych nowych pokoleń. Tak to też było argumentowane poniekąd przez właścicieli klubów, tych buntowników, przez chociaż buntownik bardzo mi się, nie chcę używać tego słowa w ich kontekście, bo powiedzmy, że jakby bunt raczej... Buntownik to jest ktoś, kto coś ryzykuje. Tak. Otóż, no może tak. Rzeczywiście, chodzi o, oni tak argumentowali, że trzeba przyciągnąć nowych kibiców, trzeba dać kibicom coś, co rzeczywiście wprowadzi piłkę nożną w nową epokę i że takie globalne właśnie, transmitowane na cały świat, globalne rozgrywki, w których kibice nie oglądają właśnie tych przysłowiowych meczów z Tiały Bukaresz z Ferencvarosem czy z Fenerbahce, tylko oglądają cały czas Manchester, Bayern, Liverpool, Milan i tak dalej, że to by kibiców przyciągnęło, ale to też nie jest oczywiście taka prawda objawiona, bo można się zastanawiać właściwie jak długo, jak szybko to by się właściwie wszystkim znudziło, że cały czas oglądają te same konstelacje, i bo to też taka możliwość by była. No i oni też nie docenili jednej rzeczy, że jest jednak wielu kibiców na świecie, a zwłaszcza w Europie, którzy do tej idei sportowej właśnie, że nie tylko musimy oglądać Manchester z Bayernem, ale że do Ligi Mistrzów wejdzie czasami West Ham czy Leicester City, są jednak bardzo przywiązani. A skoro są do niej przywiązani, to między innymi dlatego też oglądają piłkę nożną i nabijają sakiewki tym właścicielom. Więc to jest wszystko bardzo skomplikowane. Mam wrażenie, że oni postawili wszystko na jedną kartę i nad tym się troszeczkę przejechali, bo nie wszystko może sobie sprawdzili, albo byli zbyt pewni siebie, a już kiedy słyszę, tylko ostatnie zdanie w tym kontekście, już kiedy słyszę Florentino Pereza, prezesa Realu, który teraz jest takim moim czarnym ludem, nie, ale nie bez powodu, kiedy słyszę, że on mówi, że no tak, były jakieś protesty w Anglii, 40 osób przyszło pod stadion Chelsea i mogę wam powiedzieć, kto ten protest organizował. No to jako żywo. Jako żywo to jest autorytarny przywódca, to równie dobrze można by, Błażeju, panowie, można by powiedzieć, że prezydent Putin to powiedział. Pewien mój znajomy, który jest bardzo lewicowym Hiszpanem, powiedział mi, że za generała Franco byli lepsi prezesi Realu. Więc jako Valentino Perez jest w ogóle bardzo taką postacią dla mnie barwną. Mhm. Ja bym go umieścił w galerii kosmici. Dlatego, że on powiedział coś takiego, co mnie... Ale kosmici mają jednak pieniądze. Tak, co mnie rozbroiło, że na przykład ta jego argumentacja, że te kluby dobre grające ze sobą, znamienite grające ze sobą przyciągają większą publiczność i dlatego powinno się stworzyć taką strukturę, i podał przykład, że kibice tenisa na przykład wolą oglądać starcie Rogera Federera z Rafaelem Nadalem, a nie z 80. zawodnikiem rankingu ATP. Natomiast no ja powiem szczerze, dla mnie to kosmiczna argumentacja, bo ja szczerze mówiąc uwielbiam niespodzianki w sporcie. One są taką immanentną cechą sportu, że właśnie taki człowiek, który w czasach Imperium Rzymskiego ludzi cieszyło, kiedy woźnica, którego nikt nie typował na pierwsze miejsce, wygrywał czasem wyścig. O to właśnie chodzi. I no stąd w galerii kosmitów postawiłbym tego 74-letniego działacza Realu Madryt. Z tymi działaczami to zawsze nie jest dobrze. Panie Arkadiuszu, teraz pan na koniec. Tak, z drugiej strony Florentino Perez to też jest naprawdę doświadczony i świetny biznesmen. Tym bardziej trudno mi sobie wyobrazić i zrozumieć, jak doszło do właśnie takiej sytuacji. Być może jest za tym wszystkim jeszcze jakieś ukryte dno, którego jeszcze nie widzimy, albo gdzieś tam po cichu podejrzewamy i w procesie o tym dowiemy, bo to jest zbyt grubymi nićmi szyte i bardzo zastanawiające. Panowie, ale Netflix prawdopodobnie ma już do tego prawa i zrobi o tym film, a może nawet serial. Czekamy. Więc być może to jest to drugie dno. Bogusław Solecki, Boże, w końcu ktoś w studiu, że jeszcze raz to powtórzę. Trójka i TVP Sport, Arkadiusz Błaszczyk, TVP Sport, RDC i Błażej Chrapkowicz, niezależny komentator sportowy, że tak go określę, byli naszymi gośćmi. Dzisiaj tak, dzisiaj w takiej roli. Dziękuję bardzo. Dziękuję wam bardzo i dziękuję bardzo, bardzo mocno państwu. Ja się nazywam Łukasz Jasina, życzę dobrej nocy, a teraz przez chwilę Shakira, która jest wprawdzie bardzo popularną piosenkarką z Ameryki Południowej, ale przede wszystkim żoną europejskiego piłkarza. Yourself up and dust yourself off and back in the saddle. You're on the front line, everyone's watching. You know it's serious, we're getting closer, this isn't over. The pressure's off, you feel it, but you got it all, believe it. When you fold it up, oh, oh, and if you fold it up, eh, eh, tamina, mira, sangalewa, cause this is Africa. Tamina, mira, eh, eh, waka, waka. This time for Africa. Listen to your God, this is our motto. Your time to shine, don't wait in line. If I'm a moment, no hesitation. Today's your day, I feel it. You pave the way, believe it. If you get down, get up, oh, oh. When you get down, get up, eh, eh. Tamina, mina, sangalewa. This time for Africa. Tamina, mina, eh, eh. Waka, waka, eh, eh. Tamina, mina, sangalewa. Anawa, ah, ah. For Africa. I'm well on my journey, biggie, biggie mama, one A to Z. My city's so sell on my journey, biggie, biggie mama, from east to west. My city, waka, waka, my A, A, waka, waka, my A, A. Tongues in summer, zimu, yeah. But this is Africa. Autopromocja. Od najbliższej soboty pociąg do świata performatywnego odjeżdżać będzie o nowej godzinie 13:00.